हुआ अभिप्रेतम भवेत सदा दृष्टा दृष्ट प्रयोजनम कर्म विधि प्रतिषेध गम्यम शरीर वांग मन मनस निर्वर्त्यम अन्यद अकुर्वन तैरेव शरीरादि भी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवल शब्द प्रयोगात अहम करोमि इति अभिमान वर्जितः शरीरादि चेष्टा मात्रम लोक दृष्टिया कुर्वन न आपनोति किलवेशम। जब शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन आप लेंगे शरीरम कर्म का ना कर्म अभिप्रेतम भवेत तदा तब दृष्टा दृष्ट प्रयोजन कर्म जो दृष्टार्थ या अदृष्टार्थ प्रयोजन जो कर्म है जिसको हम विधि प्रतिषेध से जानते हैं जो शरीर वांग मानस निर्वर्त्यम जो शरीर मन और वाणी से किए जाते हैं उनको अन्यद अकुर्वन अन्य कर्म तो नहीं करेगा ना फिर कितने करेगा वो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम तो तैरेव शरीरादि भी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवल शब्द प्रयोगान और वही उसी के साथ केवल शब्द का प्रयोग कर दिया तो केवल शब्द का प्रयोग इसलिए अहम करोमि इति अभिमान वर्जितः मैं करता हूँ ऐसे अभिमान से रहित होकर के शरीरादि चेष्टा मात्रम लोक दृष्टिया कुर्वन वो भी जो है ज्ञानी में कैसे होगा लोक दृष्टि से करता हुआ यानी स्वदृष्टि से वह उस कर्म का भी करता नहीं है इच्छा टन इत्यादि का भी करता नहीं है पर लोक दृष्टि से कर्म करता हो न आपनों के विषम तिलविष को प्राप्त नहीं होता है। थोड़ी सी टीका देती कि विद्वान उक्तया रीत्या वर्तमानो नाप्नोति किलविषम इस प्रकार से रहता हुआ जो विद्वान है उसको किलविष प्राप्त नहीं होता इत्यत्र वियोक्षितम अर्थम वाह वियोक्षित अर्थ कर रहे हैं कि एवं भूतस्य पाप शब्द वाच्य किलविष प्राप्ति असंभवात् ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है उसमें किलविष का अर्थ केवल पाप ही नहीं होगा क्योंकि पुण्य भी उसके लिए किलविष जो भी जन्म का हेतु बनता है वो उसके लिए किलविष ही है चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो तो पाप शब्द वाच्य किलविष किलविष प्राप्ति असंभवात् किलविषम संसारम किलविष का अर्थ वहां क्या हो जाएगा संसारम न आपनोति क्यों ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्म स्वात् ज्ञान रूपी अग्नि से उसके सभी कर्म भस्म हो गए हैं इसलिए अप्रतिबंधेन मुच्यते एव बिना किसी प्रतिबंध के वह मुक्त ही हो जाता है इति पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फलानुवाद एव ईशः पूर्वोक्त जो सम्यक दर्शन का फल है उसका ही अनुवाद मात्र है। थोड़ी सी टीका देखिए विधि निषेध गम्यम कर्म देह स्थिति हेतु व्यतिरिक्तम अकुर्वतः जो अन्यत कहा था ना अन्यत तो विधि निषेध गम्य जो कर्म है उसमें देह स्थिति हेतु से व्यतिरिक्त कर्म न करता हुआ शारीरम केवलम कर्म कुर्वन आपनोति किलविषम इत्यस्य उक्तेन प्रकारेण परिग्रहे शारीरम केवलम इति विशेषण द्वयम् निर्दोषम सिद्धति फलितम् आह जो इस प्रकार से हम ले लेते हैं और केवल का अर्थ ले लेते अहंकार से रहित इस प्रकार का परिग्रह होने पर शारीरम केवलम इति विशेषणत्वेन निर्दोषम सिद्धति निर्दोष सिद्ध होता है इसी को फलित कहते हैं एवं शारीरम केवलम कर्म इत्यस्य अर्थस्य परिग्रहे निर्वद्यम भवति। जब हम शारीरम केवलम कर्म का ये अर्थ लेते हैं तो किसी प्रकार का दोष नहीं तो यहाँ पर क्या अर्थ लिया शारीरम का अर्थ ले लिया शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम और केवलम का अर्थ कर लिया तत्रापि अहंकार रहितम कर्म कुर्वन तिलविषम न आपति। इस प्रकार जो सन्यासी है विरक्त है जो सर्व त्यक्त सर्व परिग्रह है उसके द्वारा यदि वह जो है भूख व्यास इत्यादि मैंने आवश्यक जो शारीरिक कर्म करता हुआ किसी भी प्रकार के दोष को प्राप्त नहीं होता। और वस्तुतः ये दोष लोकों के द्वारा आत्मज्ञान की महिमा की स्थिति, आत्मज्ञान का ऐसा फल है कि लोक संग्रह करता हुआ भी उससे संबंधित नहीं होता है। और जो लोक संग्रह नहीं करता है ऐसा सन्यासी जो है वह भिक्षाटन इत्यादि करता हुआ भी उस कर्म से किसी प्रकार संबंधित नहीं होता है, उसकी मुक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछले जो दो श्लोक गए हैं वो ज्ञानी विषेद के दोनों श्लोक गए। एक में भाष्यकार भगवान ने विशेष दिलाया कि ज्ञान हो गया है लोक संग्रहार्थ, वह कर्माचरण धर्माचरण कर रहा तो भी वो जो है वह नैव किंचित करो, वो करता नहीं है, बस लोगों की दृष्टि से आरोप मात्र। दूसरे में ये बताया कि जो छोटे पद से जो आयत गए ही नहीं, लोक संग्रह में गए ही नहीं, पूर्व संस्कार से छोटे पद से उसको वैराग्य हो गया तो गए ही नहीं, तो उसका फिर लोक संग्रह क्या रहा, अपनी निष्ठा। अब अपनी निष्ठा में रह करके वो भिक्षाटन इत्यादि कर लेता है, अहंकार रहित होकर प्रारब्ध अनुसार। तो शारीरम केवलम कर्म पूर्वन नात्मति के लिए। अब ये तीसरा जो श्लोक आ रहा है इसी प्रकार का, उसके साथ उन दोनों श्लोकों की क्या संगति बनेगी, इसको लेकर के टीकाकार कहते हैं पूर्व श्लोकिन संगतिन दर्शयन। पूर्व श्लोक से संगति बताते हुए उत्तर श्लोकम उत्थापयति। पूर्व श्लोक कौन था, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम, ये सन्यासी विषय का, सन्यासी विषय की उसको क्यों माना, सन्यासी विषय की इसलिए माना कि त्यक्त सर्व परिग्रह, संपूर्ण परिग्रह का ही परित्याग कर दिया है उसने, तो सन्यासी विषय के श्लोक हो गया। अब उसमें जो शारीर कर्म जो है वह शरीर मात्र, शरीर जो है शरीर रक्षा मात्र है उसका, है इतने मात्र, इतने मात्र वो चेष्टा है, तो उसमें किसी प्रकार का जो है उसको दोष नहीं होता। अब भाष्यकार भगवान उसकी साथ इसकी संगति करते हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यति, जिसने संपूर्ण परिग्रह का परित्याग कर दिया। परिग्रह क्या होता है शास्त्र में, परिग्रह यही से शुरू हुआ ना कि जाया में स्यात, यहां से परिग्रह शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो है गृहस्थी के लिए स्त्री परिग्रह, क्योंकि यज्ञादि सभी कर्मों को करने के लिए उसको पत्नी की अपेक्षा है, उसमें पुत्र उत्पन्न करके जो है इन लोग को जाइए इस लोक को मैं जीतूंगा, इस लोक की इच्छा वाला है। तो सबसे प्रथम परिग्रह जो होता है जाया परिग्रह, उसी के साथ अग्नि परिग्रह हो जाता है, अग्नि का स्थापना हो जाती है, जो है अग्नित्रय में उपासना जो है वह कर्म उपासना चलती है। कर्म के लिए वित्तम में से आते कर्म कुर्वी, वित्त का परिग्रह किया उसने। वित्त दो प्रकार का है, मानुष वित्त और दैव, ये दोनों का परिग्रह जो है कर्म उपासना के लिए है, तो ये उसका है परिग्रह, ये है परिग्रह। इस परिग्रह के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है वो है फल। उत्तीर्ण हम लोग को जाइए, इस लोक का जो विजय है ये है फल। वित्तम में से कर्म कुरी, कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा, देवता ज्ञान प्राप्त करेगा तब तक देवलोक को प्राप्त करेगा। कर्मणा पितृलोक और विद्या देवलोक, ये फल। अब ये साधन साध्य रूपी जो परिग्रह है ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? परिग्रह। साहित्य संजय परिग्रह, साहित्य और साधन और साध्य दोनों मिलकर के परिग्रह, क्योंकि साध्य के लिए साधन को पकड़ता है। इसी को ईषणा दो ईषणा बोला ना, गृहदारण्य भी यही निर्णय किया कि ये दो ही ईषणा है, साधन साध्य ईषणा के कारण साधन ईषणा है। अरे आज कोई पैसा का अरे को नोट कागज है उसका क्यों संग्रह करते हैं लोग? उससे अनाज खरीद लेते हैं, घी खरीद लेते हैं, उसे जो चाहे खरीद लेते हैं। अच्छा कल ये नोट यहाँ न चले तो ये नोट लेकर के दूसरी जगह पहुंच जाए जहाँ ये नोट नहीं चलता है तो क्या होगा? ये साधन किस काम में आएगा? जब हमारा काम ही नहीं बनेगा तो किस काम में आएगा? तो साध्य के लिए साधन का परिग्रह होता है और साधन साध्य मिलकर के यही है परिग्रह। किसी को ऐसा बोलते यही है परिग्रह। इस परिग्रह का क्या हुआ कि परित्याग हो गया, तो सर्व परिग्रह। इसलिए सन्यासी में इस संपूर्ण परिग्रह का परित्याग हो गया, साध्य और साधन। साधन में जो शास्त्र कहता है वही आता है, नहीं देखो वो अलग चीज है। शास्त्रीय दृष्टि से पहले विचार करिए कि क्या ग्रहण किया शरीर का, तो न वो ग्रहण त्याग वो उसके अधीन नहीं, ये उसके आधार पर नहीं। और ये जो जगत में ग्रहण किया है वो वासना के कारण ग्रहण किया, तो उसके द्वारा गृहित है, उसके द्वारा त्याग होगा। तो साध्य साधन रूप जितना परिग्रह था उसका उसने कर दिया परित्याग, प्रत्यक्ष सर्व परिग्रह। उसी को कहा था कि अब शारीर कर्म रहा, देखिए तो रहा, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक प्रारब्धानुसार इसकी जो है भूख प्यास के समय जो है और नाभि की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए कहते शारीरम केवलम कर्म, केवलम से ले लिया कि केवल कर्म है वो, मतलब उसके साथ अहंता या फलाद संधि का कोई संबंध नहीं, एक केवल कर्म होता है, वो कर्म होता है बस। उसके साथ न अहंता का संबंध है और न किसी फल का संबंध है। सन्यासी का जो कर्म होगा वो केवल कर्म हो जाएगा कि नहीं? वो कर्म दिखता है पर कर्म नहीं है, क्योंकि वो कर्म कोई फल उत्पन्न करने वाला नहीं है, उसके साथ अहंता का संबंध नहीं है। तो केवलम कर्म कुर्वन न आत्मनोति। अब इसी विषय में कहते हैं कि जब त्यक्त सर्व परिग्रह परिग्रह से यति, अब सभी परिग्रह का परित्याग कर देगा तो यति संज्ञा उसकी हो जाएगी, में तो कोई संशय नहीं। तो अन्नादि शरीर स्थिति हेतु परिग्रह से अभावात, ये बात है ना। अब अन्नादि जो शरीर स्थिति की हेतु है, इस प्रकार का जो परिग्रह है अन्नादि का, उसका जो है अभाव यदि हो तो याचनादि ना, उसका मैंने अन्नादि कैसे प्राप्त करेगा आप? इसीलिए भिक्षाचर्यम चरंती, उसके लिए भी उसी के लिए विधि है भिक्षाचर्यम चरंती। भिक्षाचर्यम चरंती इसी के लिए है ना, परिग्रह है ही नहीं उसके पास, तो उसको संपूर्ण घरों में जो है भोजन मना है उसका। इसलिए जो है याचनादिना शरीर स्थितो है कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, इसमें हेतु क्या हो गया, परिग्रह से अभावात, परिग्रह का अभाव है। अब शरीर स्थिति हेतु कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, शरीर स्थिति विषय में याचना के इत्यादि के द्वारा अन्न आदि की प्राप्ति उसके लिए हुई कि नहीं, तो उसको एक नियम विधि बनाते हैं। इसको पहले भूमिका से समझिए, सन्यासी है, सर्व परिग्रह का परित्याग है, इसलिए कहीं से भी अन्न लेने का उसको अधिकार है। अपने यहां ऐसे अधिकार नहीं देते, यदि विद्यार्थी को सभी घरों से अन्न लेने का अधिकार है, क्योंकि विद्यार्थी का कोई परिग्रह नहीं है, विद्यार्थी का कोई परिग्रह है नहीं, तो जब परिग्रह नहीं है तो सभी जो है लेने का अधिकार है। अतिथि को घरों से अन्न लेने का अधिकार है, क्योंकि यात्रा में वो है तो उसके पास कोई परिग्रह संबंध नहीं है, इसलिए अतिथि को लेने का अधिकार है और सन्यासी को लेने का अधिकार, क्योंकि सन्यासी त्यक्त सर्व परिग्रह, संपूर्ण परिग्रह का परित्याग कर दिया है, तो कैसे लेगा, तो भूख लगेगी तो कहीं से याचना करेगा तब न लेगा, भूख लगेगी तो किसी घर जाएगा तो जाकर के वहां पर भिक्षा मांगेगा तो मिलेगा जो है वह कपड़ में आ गया, उसको खा करके संतोष करेगा। मानव प्रस्थिति का नियम जरा बीच का है, और बड़ी तपस्या उसको मानव प्रस्थिति को बहुत ज्यादा तपस्या मानव प्रस्थिति से ज्यादा है, और हमको लगता है कि इसीलिए इतनी तपस्या मानव प्रस्थिति को बना दिया कि जो गृहस्थ आश्रम में बिना जाने सुने जो अर्जित हो जाता है दोष न, हाँ, उसका जो स्थूल जैसे कहते हैं ना कि पचता नहीं तो स्थूल हो जाता शरीर, चर्बी इकट्ठा हो जाती, तो गृहस्थ आश्रम में ये जो हो गया है तो उसको गलाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा नियम बन गया, इतनी तपस्या रख दिया है कि उतना आजकल क्या करेगा, कर ही नहीं सकता है। पर तप प्रधान, बहुत ज्यादा तप प्रधान, ये जो संन्यास शास्त्र में ये तो विचार प्रधान है, उसमें तप की प्रधानता होता है, तप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि शरीर स्थितो कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, तब नियम कर दिया शास्त्र कि ऐसे नहीं है, अब उसमें भी नियम है, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए तुम जो भिक्षा में जाते हो उसमें भी नियम है, उसमें भी नियम है। इसलिए ये लगता है कि जो मोक्षार्थी है, मोक्षु जो है मोक्षार्थी विविधुषु सन्यासी है, उसकी बात आ गई, क्योंकि पहला तो ज्ञान के आधार पर बात सही थी ना, अब यहाँ पर नियम भी नहीं बता, तो कैसे करना, तो कहते हैं कि वो ये भिक्षाचर्यम चरंती, अब भिक्षा में क्या नियम है, कहते भिक्षा में नियम है अयाचितम असंकृतम उपपन्नम यदृच्छया इत्यादि वचने न अनुज्ञातम यते शरीर स्थिति हेतु अन्यादे प्राप्ति द्वारम आविष्कुर्व नाह। शास्त्र कह देता है कि भाई भिक्षा कई प्रकार की होती है, एक कौन सी भिक्षा है, याचितम, तुम वहां नहीं पहुंचे तुमको जो है ऐसी भिक्षा वही आ गई, जहाँ तुम बैठे हो और भूख मालूम हुई हो तुम उठे जा रहे हो कि भिक्षा आ गई और ले लिया तुमने खत्म हो गई। अयाचित भिक्षा है, असंकल्पित, संकल्प जो है उसमें किसी प्रकार का नहीं है, नहीं तो संकल्प होता है ना भाई, उठे तो संकल्प होता है किसके यहाँ जाए आज भिक्षा करने है? तो इसके यहाँ बनता बढ़िया भिक्षा बनती है। ये भगत जो है विशेष रूप में बनाता है साधु, तो संकल्प पूर्विका नहीं होनी चाहिए, ये दृश्य उत्पन्न स्वभाव से आगे ऐसा सब नियम जो बताया कि इत्यादि न बचने न अनुज्ञातम ये टीपो शरीर स्थिति हेतु अन्य से प्राप्ति द्वारा आविष्कृत। शरीर स्थिति का हेतु जो अन्नादि है, अन्न है वस्त्र है, यही दो तो अपेक्षित है, तो उसके प्राप्ति के द्वार को प्रकट करते हुए कहते हैं यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कहते हैं वो भिक्षाचरणादिकं कर्म कुर्वन्नपि न निबध्यते। वह योगी भिक्षादि कर्म करता हुआ भी किसी प्रकार के बंधन को प्राप्त नहीं। इसमें इसलिए कह रहे हैं कि जब सर्व तृप्त सर्व परिग्रह हो गया तो भिक्षादि क्यों करे? कोई तृप्त सर्व परिग्रह हो गया तो फिर जो है, जब तृप्त सर्व परिग्रह हो गए तो फिर क्यों भिक्षा के लिए जाते हो? जब भगवानी शास्त्र जो है वह भिक्षा के लिए विधि करता है, इसलिए भिक्षा जाते हैं। तो वह कैसे जाए? यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, बिना कहे बिना प्रार्थना के सामने आ गई भिक्षा, वो भिक्षा पा लिया उसने। अभी टीका में आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। और कैसा है? दो चीज देखिए, वही सन्यासी वही फकीर हो सकता है, दो चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। एक तो द्वंद्वातीत उसको होना चाहिए, विमत्सर होना चाहिए, सहन करने की जिसमें शक्ति नहीं रहेगी वो सन्यासी कैसे होगा? ये द्वंद्व है, ठंडी आ गई तो गर्मी आ गई, ये दो आ गई, तो इसको सहन करने की शक्ति है। कभी मान हो गया कभी अपमान हो गया, इसको एकदम समभाव से सहन करने की उसमें शक्ति है। ऐसे कोई वृत्ति आ जाए तो उसको सहन करके वहीं पचा लेने की उसमें शक्ति। ये सहन शक्ति जब बढ़ जाती है वृत्ति, तभी जो है शांति को प्राप्त कर पाता, नहीं तो नहीं शांति होता। अरे आप शांति को नहीं प्राप्त क्यों करते कि आपको सहन नहीं होता जैसा? पर ये ऐसी स्थिति आपको आ जाएगी कि सब सहन हो जाता है। एक समय ऐसा होता है कि जरा भी कोई चीज आप सहन नहीं कर पाते, पर एक आपके अंदर की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सब देख करके ऐसी आए कि आपको अपने आप सहन, ये हुआ तो क्या हुआ और ये हुआ तो क्या हुआ, कोई माला पहना दिया तो क्या हुआ और गाली दे दिया तो क्या हुआ, क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर पड़ा? वस्तुतः तो आत्मदृष्टि से कोई अंतर नहीं है ना, पर व्यवहार का जब तक संस्कार मन में रहता था तो बहुत बड़ा अंतर मालूम होता है दोनों। आत्मदृष्टि से क्या अंतर? अरे नाटक में क्या अंतर कुछ अंतर नहीं है, तो नाटक है ना, उसमें कुछ अंतर नहीं। इसलिए साधक हमेशा इस विषय में सावधान रहता, कोई माला पहनाता है तो जानता है कभी जूता भी मार सकता है। भाई आज इसको श्रद्धा जग गई तो माला पहना रहा है, अब कल इसको अश्रद्धा हो जाएगी तो जूता भी मारा। तो महात्मा दृष्टान्त बताते थे, कहते थे कि एक महात्मा रहते थे एक गांव के किनारे, तो महात्मा के बच्चे बहुत परच जाते हैं ना, और महात्मा लोग भी बच्चों को परचा लेते हैं यार, पर यही नहीं समझते कि ये बच्चा बड़ा हो जाएगा कल, हो जाएगा कि नहीं। अरे आज वो जो है 5 वर्ष की कन्या है, 8 वर्ष के बाद 13 वर्ष की हो जाएगी कि नहीं, तो जैसे पर्ची है ऐसे पर्ची रहेगी कि नहीं। तो ये कन्या जो है वह विवाह हो गया था उसका, वो बहुत महात्मा के जो है पर्ची थी। एक दिन महात्मा चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा के बाद वह फिर कही कि महाराज जो है ये माया जो जगत की है वो बड़े बड़े को भी जो है वह मोहित कर सकती, हम तो यही करते क्या करेगी, साधु का क्या कर सकती है माया। अरे तो साधु को भी कर सकती है माया, ऐसी है कि आपको आकाश में कर दे आपको पाताल में कर दे, माया का स्वरूप ऐसा है, कुछ नहीं कर सकती माया, क्या करेगी साधु, हमें यहाँ रखो मेरी माया क्या कर सकती। उसने कहा अच्छा महाराज जो है आप बुरा नहीं मानना, और आप बाहर बैठ करके जो है वो दर्शन करते हैं, लोग गांव के आते सुनते, मैं कल जब आऊं तो मैं सीधे कुटिया में आऊंगी, तो आप वहां से उठ करके कुटी जाए, इतना मात्र करना। क्या करेगी, अच्छा देखो हम तो यहाँ इतने वर्ष से रहते हैं, सभी लोगों की मेरे प्रति श्रद्धा है, और थाली वाली सजा करके आरती पाती सब सजा करके और सीधे आए, पूरा देखा ही नहीं, हम महात्मा ने देखा, महात्मा कहे तो अच्छा आते, महात्मा उठ करके चले आए, तो अंदर आ गए महात्मा बैठ गए, तो एकदम जो है वह बड़े जोर से चिल्लाई है, ऐसे जोर से चिल्लाई, थाली थाली गिर गई उसके हाथ से, बड़ी जोर से चिल्लाई। और लोगों की दृष्टि में पहले ही महात्मा बताओ क्यों जा रहे हैं वहां पर, और उसने जो है जो महात्मा अंदर गए तो दरवाजा ऐसे कर दिया, अब जोर से चिल्लाई, सभी लोग आए तोड़े महात्मा को मारने शुरू कर दिए। अब जब थोड़ी देर मार लिए तो उसने आंख पर आई, क्या करे तुम तक नाश हो जाएगा, मई महात्मा क्या है, यहां पर बैठे साक्षात विष्णु, साक्षात विष्णु रूप मैंने देखा, मेरी एकदम चेतना चली गई, सहन नहीं। अब लोगों को काटो तो एक मिनट में बाद उसने कहा महाराज देखे भाई आप एक मिनट में आपको जूता खिला दिया और एक मिनट में विष्णु बना दिया, ये माया विलक्षण, माया की विलक्षणता है। यहाँ कहते हो द्वंद्वातीत होना चाहिए और विमत्सर होना चाहिए, मत्सर जानते मत्सर, एक मत्सर होता है मलेरिया का मच्छर के समान, ये तो एक मन में भी मत्सर होता है, वो मत्सर क्या होता है, अरे पिस्सू नहीं होता है, दूसरे का उत्कर्ष अपने को सहन न हो, समझे कि नहीं, और अपना उत्कर्ष करना चाहता हो पर दूसरे का उत्कर्ष सहन, और मच्छर में क्या? इतना देखिए, पहले इतना इतनी बात को समझिए। असूया दोष दर्शन मात्र का, और इसमें होता परोत्कर्ष असहन पूर्वी का, समझे ना? परोत्कर्ष असहन पूर्विका सोत्कर्ष वांछा, ये है मत्सर। परोत्कर्ष असहन पूर्विका सोत्कर्ष वांछा, इसी का नाम होता मत्सर। ये जिसके अंदर न हो, ये बहुत बड़ी बीमारी है। गोस्वामी जी ने तो इसको टीबी कह दिया। पर सुख देह की जरे सोई सही, दूसरे का सुख देख करके जो हृदय में जलन होती है ना, ये टीबी है। टीबी क्षय रोग बहुत भयंकर हो। आप देख लो, अभी दो महात्मा बैठे हो, एक को फूलमाला पहना है तो दूसरे को तरफ मत देखो, देखो कैसा लगता है। प्रसन्नता होनी चाहिए ना, अभी प्रसन्नता होनी चाहिए। एक महात्मा का पूजन हो रहा है तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं? प्रसन्नता नहीं होती, अंदर बहुत खेप मारे। और किसी किसी को तो बड़ा क्रोध आ जाता है। तो ये क्यों होता है? परोत्कर्ष असहन है हमारे, दूसरे के उत्कर्ष में सुख होना चाहिए, तो दूसरे के उत्कर्ष में दुख क्यों मालूम होता है? सभी जगह ठीक चलता है, एक व्यक्ति ऊपर उठने लगे तो कई लोगों को बिल्कुल सहन नहीं होगा। यानी उसको दबाने के लिए वो बड़ा भारी प्रसाद। तो इसका नाम है मत्सर। ये क्या है? मत्सर है, मन का मच्छर है, मलेरिया। झट मन में मलेरिया बुखार आ जाता है। देख लो, मलेरिया में जैसे हो जाता है ऐसे उसका मन हो जाता है उस समय भी नहीं। उसके मन में ताप हो जाता है, बड़ी जोर से बुखार आ जाता है। ये उसके अंदर नहीं है। विमत्सर, विगत मत्सर, उसके अंदर मत्सर नहीं है और द्वंद्वातीत है। मत्सर के कारण दूसरे की का उत्कर्ष, दूसरे की असहन नहीं होती, और ठंडी गर्मी इत्यादि जो है उसकी सहन शक्ति शरीर में न होने से नहीं होती। ये द्वंद्वातीत भी है और विमत्सर भी है, ये दोनों है। तो कैसा है? ये दृक्षा लाभ संतुष्ट है, बस जो है वह जैसा आ गया, भिक्षा जैसी आ गई, कभी बिना नमक के आ जाए कोई बात नहीं, कभी मिर्चा आ गया धो दो गंगा जल से, थोड़ा सा निकाल दो, जितना सहन उतना खा ले, आ गई भाई आ गई, तो क्या करो? प्रारब्धानुसार जो आना है वो आ गया, उसी में संतुष्ट है। ये इच्छा लाभ से संतुष्ट। मैं एक बार जो है वो यात्रा में था, तो यात्रा में पहुंचा वहां द्वारका, बड़ी बाकी सज्जन गुजरात में वर्षा हो गई थी, वहां बिल्कुल पानी था। गुजर गया जो है गोपी तालाब, एकदम सूखा हुआ, बरसात और दृश्य थे। इस धर्मशाला में ऐसे बाहर के भाग में मैंने कहा यहां लगा दो, कमरे में नहीं रहेंगे, यहां लेटा थका हुआ लेटा। एक आ गया वो तांगा चलाने वाला, तांगा चला, तांगा हाथ से ना घोड़ा हाथ में होता है, एक काला काला। अब वो कुछ नहीं छेड़ने लगा हमको जो है, मैं पड़ा था, अब छेड़ने लगा महाराज जो है वो का से क्या जो है वह, अब कुछ सत्संग वो छेड़ना चाहे। अरे हमने कहा क्या तुम्हारा भी जो है द्वारिका जो है वह है? क्या तुम्हारे कृष्ण जो है सारे गुजरात में पानी पड़ गया और यहाँ ये कुछ पानी नहीं है? कूद चला गया था और सूखा हुआ है, क्या कृष्ण तुम्हारे करते। तो हाँ हाँ, ये तो यही तो उपदेश है अपने भगवान, ऐसा कहा तो मुझे थोड़ी चेतना ही, उन्होंने कहा ये उपदेश बिल्कुल ही उपदेश, उनका सबको खिला देना पच जाए तो ले लेना, और नहीं तो फिर प्रसन्न हो जाना क्योंकि तो सबको खिला दिया। आपने कहा कि सब गुजरात में पानी पड़ गया, मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई कि सब जगह पानी पड़ गया है, अब बचा खुचा होगा तो आपने को भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर जो है सबको मिल गया तो फिर हमको ही मिल गया। हमने कहा कि भाई ये कोई मामूली नहीं है। फिर बहुत बात किया गीता आदि की, कहने का तात्पर्य है कि वो कैसा है कि यदृक्षा लाभ संतुष्ट है, स्वाभाविक जो लाभ है उसी से संतुष्ट है। फिर गंगा की तो विवत्सर समा सिद्धा सिद्धा व सिद्धौच्य, कभी उसमें भी भिक्षा मिली कभी नहीं मिली। अरे वे पांच घर गया, सात घर तक जो है जाने का विधान है, कभी नहीं मिली सात घर जाने में भी तो भी उसके मन में कोई ग्लानि नहीं। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, सब शास्त्र का नियम है, कब भिक्षा करने जाना, ऐसे थोड़ो की जब चाहे तब पहुंच जाए, ऐसा सन्यासी का नहीं है। वहां सब खा पी लिए हो, धुआं निकलना बंद हो गया हो, आजकल क्या धुआं निकलेगा, गैस है, पर यह है कि जब सब खा पी लिए हो ऐसे समय में पहुंचना, ऐसे समय को हाँ ब्रह्मचारी को भिक्षा करनी चाहिए। भिक्षा का पहले ब्रह्मचारी को, सबसे पहले तो ब्रह्मचारी का ही अधिकार है भोजन में, सबसे पहले ब्रह्मचारी का अधिकार होता है, सबसे घर पर पहले ब्रह्मचारी पहुंचता था। और ये जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी होता था तो वो कहता था भवति भिक्षां देहि, क्षत्रिय ब्रह्मचारी होता था तो भिक्षां भवति देहि, और ये भी वो वैश्य ब्रह्मचारी होता था तो भिक्षां देहि भवति। ये भिक्षा से ही लोग जान लेते थे कि कौन ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, क्षत्रिय ब्रह्मचारी है, आज की तरह कोई छिपाता थोड़ा था। तो भिक्षा मांगने की पद्धति जो थी तीनों की अलग अलग थी। अब पहले भिक्षा ब्रह्मचारी की हुई, ब्रह्मचारी की भिक्षा पहले है, ये गृहस्थ के पहले। सन्यासी को तो कहा जान ले गृहस्थ खा ले, खा लिया तब जा रहा, तो जो बचा कुचा तो प्रारब्ध होगा तो मिल जाएगा, ऐसा हो जाता। क्योंकि हमें कश्मीर से आज तो कथा ज्यादा हो गई, कश्मीर से आ रहा था सूर्य मंदिर मटन जो है ना मातर, वहाँ बहुत पंडित जो है थे, अब बच गए होंगे क्या था? हमको एक महात्मा ने बताया था कि वहां भिक्षा करने कैसे जाना, कि तीसरी मंजिल में देख लेना कि ये ब्राह्मण का घर है, हिंदू का घर है, मुसलमान के घर में नहीं घुस जाना, तीसरी मंजिल में चले जाना और कहना कि वो कहेगा क्या है, तो भत्ता खाना है, तो खाने के बाद एक मिनट रुकना नहीं, ऐसा उद्देश्य। अब वहां पहुंचे, हम एक थे, एक नरोत्तमानंद जी भी थे, दोपहर हो गया, बड़ी भूख लगी थी, नहाया कुंड में, दोपहर हो गया, हाथ जब गया वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो माताओं को देखने से चक्कर आता। अरे हमने कहा कि वे मरेंगे, अरे चले तो गए, एक जगह चलने लगे, ऊपर से एक लड़की आ रही थी बड़ी दुखी, क्या महाराज होता है जो है भरता खाना, और मेरा भाई मर गया, उन्होंने कहा प्रथम गाते मक्षी का पाता। अरे हमने कहा चलो सात भर चलना चाहिए, दूसरे घर गया कहा महाराज कच्ची ले जाओ, तो ये कच्ची नहीं ले जाओ काफिर, ये कई व्यक्ति का है मेरे को, हमने कहा इनको खिला दो। हमने कहा आप खा करके किनार के पेड़ के नीचे आना, मैं आता हूँ। अब तीसरे घर गया उसने भी कहा कच्ची ले जाओ, अब दोपहर हो गया था सब खा लिए थे ना। चौथे घर गया उसने भी कहा महाराज कच्ची ले जाओ, हमने कहा कच्ची नहीं। पांचवे घर गया तो वहां भी कहा कच्ची ले जाओ, हमने कहा दो घर बचा है जो। फिर छठे घर गए तो उसने कहा कि हाँ तैयार तो कहने का था तो सात घर का, हमने भी सोचा था सात घर नहीं मिलेगा तो समझ लेंगे आज एकादशी है, सन्यासी समझ लेके आज एकादशी है, कोई बात नहीं है। तो कहा कि सिद्धौ असिद्धौ च, भिक्षा मिली या भिक्षा नहीं मिली। यहाँ भिक्षा का ही प्रसंग इसलिए है कि वो वही है ना, उसको तो भिक्षा भी इतने व्यवहार है ना, दूसरा व्यवहार तो है नहीं। तो सिद्धौ असिद्धौ, भिक्षा मिल गई किसी दिन नहीं भी मिली, तो समा तीसरे व्यवहार तो है नहीं। तो सिद्धौ असिद्धौ, भिक्षा मिल गई किसी दिन नहीं भी मिली, तो समा उसके बुद्धि में कोई जो है विकार नहीं उत्पन्न होता। तो सच कृपा भी नन व्यक्ति, इस प्रकार भिक्षा दी जो है व्यवहार करके वह उससे कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। थोड़ा भाष्य देखिए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, भाष्यकार भगवान कहते अप्रार्थितोपन्नतो लाभ, जो बिना प्राप्त बिना प्रार्थना के प्राप्त हो गया बिना इच्छा के आ गई होती, आपने इच्छा नहीं किया वो हो गया जो है यदृच्छा लाभ संतुष्ट अप्रार्थितोपन्नतः, बिना प्रार्थना के ही अपने पास आ गया जो लाभ है वह है यदृच्छा लाभ तेन संतुष्ट। संतुष्ट किसको कहते हैं? संजातालम प्रत्ययो, अंदर से हो जाए बहुत है, एक रोटी बहुत है, इतना तो बहुत है। कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, नहीं तो भिक्षा आई और कोई भूखा आ गया है तो जो फकीर होता कदा हाँ हाँ लो खाओ, फकीर ही न होता था तो अब बताओ ये दो रोटी खा लेगा चार रोटी, अपने पास से एक रोटी बचेगी, ऐसा नहीं। तो अंदर से जो है वह उसको अलम प्रत्यय, जो है उसी में अलम प्रत्यय, जो है उसमें अलम प्रत्यय। द्वंद्वातीतो द्वंद्वी शीतोष्णादिभिर हन्यमानो अपि अभिषण चित्त, कहते क्या उसको ठंडी गर्मी नहीं लगती है? द्वंद्वातीत कैसे हो जाएगा? क्या उसको ठंडी भी लगती है गर्मी भी लगती है? कोई जड़ खंभा नहीं है वो कि उसको ठंडी गर्मी नहीं लगती है, पर वो ठंडी गर्मी लगने पर भी उसकी बुद्धि असंतुलित नहीं होती। वो ठंडी को भी देख लेता, देख करके सहन कर लेता, गर्मी को भी देख के सहन कर लेता, उसे व्यथित नहीं होता। ठंडी गर्मी का ज्ञान होना एक चीज है और उससे व्यथित होना वो बिल्कुल अलग चीज है, उससे वो व्यथित नहीं होता है। शीत उष्णादि भी हन्यमानो भी, शीत उष्ण इत्यादि से जो है इसके द्वारा मारा जाने पर भी, यानी शीत का प्रकोप होने पर भी और इसका भी उष्ण का भी प्रकोप होने पर, मलेरिया का भी प्रकोप होने पर भी कैसा रहता? अभिशरण चित्त, उसके चित्त में विषाद नहीं उत्पन्न होता है, वो तो दोनों को देख लेता है एक साथ। तो हो गया द्वंद्वातीत उच्चते, उसका नाम है द्वंद्वातीत। और कैसा है? विमत्सर है, विगत मत्सर हो, मत्सर जिसके अंदर नहीं है, निर्भय बुद्धि, किसी के प्रति जो है विपरीत बुद्धि जिसमें है नहीं, समतुल्यो यदृच्छा लाभस्य सिद्धौ असिद्धौ च, वो सम है। यदृच्छा लाभ हो न हो, अरे कोई भिक्षा रोज आती थी एक दिन नहीं आई मान लो, भूल गया वो गृहस्थी को, मान लो समय नहीं मिला नहीं आया, ऐसा नहीं कि उसके प्रति क्रोध आ जाता, नया कोई बात नहीं। एक महात्मा थे पहले हिमाचल प्रदेश, वो पेड़ के नीचे रहते थे, पहले ऐसे महात्मा थे आजकल तो, और कुछ नहीं कर सवेरे स्नान करके ऐसे खप्पर एक था, खप्पर ऐसे करके रख दे, अब कोई भी गया चाहे जो बात करो आप वो एक ही बात बोलते, हाँ पादे खप्पर में आते स्तुति करो चाहे निंदा करो, हाँ पादे खप्पर में मैं ऐसे बैठे रहते पादे खप्पर। अजय 12 बज जाए, दोपहर आ जाए तो ध्यान आवे तो खप्पर उठाओ, छोड़ दिया।